بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Enyi watu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kiongozi wetu, mwalimu wetu Abul Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, naichukua fursa hii kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, taqaddas wa tamajjad, katika kupeana machache baada ya khutbatul haja. Pendelea kabla tukio hili hatujalipitisha, basi tuwe na mawili matatu kwa ajili ya munasaba wa lengo lenyewe. Kama tunavyojua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ibada nyingi, wa anwa'u al-ibada kathira, sampuli za ibada ni nyingi sana, na ibada hizo mfanyaji wake ni mwanadamu au jini. Mwanadamu na jini ambao waliletwa duniani wameumbwa kwa lengo la kufanya ibada. Nikisema hivi, ninakusudia kwa umuman, kwa wote kwa ujumla, kwamba tumeletwa duniani madhumuni na malengo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hizo ibada ni hili jambo ambalo lipo mbele yetu, insha Allahu al-Karimu al-Mannan, litapita kwa uwezo wake subhana. Jambo hili ni maarufu, limezoeleka katika jamii ya zamani na jamii ya sasa, nalo ni jambo la kifungo cha ndoa. Limezoeleka kwa Waislamu umuman, kwa ujumla wote, ni jambo maarufu na lillahi alhamdu wal minna, linatekelezwa kwa kadiri ya vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia jambo hili litekelezwe. Sasa basi, ikiwa mlango wa ndoa ni mlango mpya, bali ni maisha mapya, hakuna budi kupeana machache katika hili, hasa kwa yule ambaye analiingia jambo hili au pengine analiendeleza, mwingine ana mke mmoja, wawili, watatu na wanne. Kwa yule ambaye anaingia sasa itakuwa ni maisha mapya kwake. Na yule ambaye tayari ameshaliingia anaendeleza, inawezekana kwa upande yakawa ni maisha mapya na kwa upande mwingine bado maisha ni yale yale ya ndoa. Lakini ajue kwamba huquq, haki ni zile zile. Sasa mimi nataka nizungumze kitu kimoja. Kitu kimoja au kalima wahida. Kalima bi maana al-kalima. Katika maisha yetu ya ndoa, hasa sisi wanaume, kuna kitu kinaitwa al-qiwama. Al-qiwama, msikilize vizuri, kuna kitu kinaitwa al-qiwama ambacho watu wengi katika Waislamu wa jamii za leo kimewashinda. Ma maana al-qiwama? Nini maana ya qiwama? Katika suratu An-Nisa aya 34 na aya 35, ziangalia aya hizi mbili zinatoa mwongozo na durus na ibar, masomo na mazingatio yanayopatikana katika aya hizi. Lakini katika somo kubwa linalotolewa katika aya hizi mbili, hasa hii aya 34, ni suala zima la al-qiwama ambalo wengi hawajitambui katika swala hili. Allah jalla wa ala anazungumza hivi: ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwali. Allah jalla wa ala anasema ar-rijalu, wanaume, alladhina yattasifuna bi sifati ar-rujula, ni wale ambao wanausifika kwa sifa ya wanaume, bi maana jinsiyati ar-rajul, jinsia ya mwanaume. Sababu kuna ar-rujula na al-unutha, kuna jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Lakini suala la al-qiwama imepewa jinsia ya kiume kwa yale yatakayotajwa hapo mbele kwenye aya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume ni wasimamizi, viongozi, watawala juu ya wanawake. Ahalul ilmi, wanachuoni, na kusudia al-mufassirun, wale ambao wanatuongoza sisi kutupa maana za Qur'an, wanawachuoni wa zamani na wanawachuoni wa sasa, wana maneno mengi lakini yote yanatoa irshadatun hamma, miongozo muhimu kupitia aya hii. Mmoja katika wanawachuoni maarufu Al-Allama Abu al-Fida Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema katika tafsiri yake, tafsiru al-Qur'an al-Azim, alipoileta aya hii, aliposema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, asema ay ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'a, yani mwanamume yeye ni kiongozi wa mwanamke, mwanamume yeye ni msimamizi wa mwanamke, mwanamume yeye ni mtawala wa mwanamke, mwanamume yeye ni hakimu wa mwanamke. Naeleza maneno haya ili kila aliyekuwa anasifika na sifa ya udume anafanya nini kwa mkewe, kitu gani kinamhusu. Haya yananihusu mimi mzungumzaji, lakini pia atamhusu al-arusi, bwana arusi, lakini pia itawahusu Waislamu wote kwa ujumla. Qiwama ipo ndani ya majumba yetu. Anaendelea kusema al-Allama Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, aliposema ar-rajulu qayyimun 'ala al-mar'a ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wa mu'addibuha idha wajjat, kwa maana ya kwamba mwanamume ni msimamizi, anakusudia kwamba ndio rais wa mwanamke. Rais katika familia ni mwanamume anayemuongoza mwanamke, lakini pia yeye ndio mkubwa wake. Mwanamke akiwa mle ndani ajione kwamba yeye ni mdogo kwa mwanamume, ndio mkubwa wake amsikilize. Lakini kingine pia yeye ndio hakimu, anaweza akahukumu kesi mbalimbali zinazojiri ndani ya nyumba, kumhukumu mkewe na kuhukumu watoto wake. Lakini pia ikibidi mwanamke huyu kuadabishwa na kupewa adabu kwa kadiri ya Qur'ani na Sunna zinavyozungumza kwa ufahamu wa wema waliotanguliwa, atatiwa adabu na huyu mwanamume ambaye amemleta ndani. Kwa hiyo kiwama ya mwanamume, kwa maana ya kwamba ule usimamizi wa wanaume hiyo kwamba unapita katika hatua hizo, kwanza yeye ni rais wa mwanamke, yeye ni mkubwa wa mwanamke, yeye ni hakimu wa mwanamke, na yeye ni mwenye kumtia adabu mwanamke. Kwa maana haya yasigeuzwe yakawa kinyume nyume, ikawa mwanamke ndio anamtia adabu mwanamume, ikawa mwanamke ndio mwenye kumuongoza mwanamume, ikawa mwanamke ndio mkubwa kwa mwanamume, ikawa mwanamke, ikawa mwanamke, atakuwa amepindua aya huu mwanamke. Lakini katika masikitiko makubwa kuna baadhi ya watu wako na namna hiyo leo, wanaongozwa na wake zao, lakini pia wao wanafanywa kuwa ni wadogo, ni madhalili kwa wake zao bila ya kujua masuhuliyati ya majukumu waliopewa. Na hiyo inategemea, inawezekana kwa sababu ya maisha ya kilimwengu yaliyotushughulisha, mwanamke huna time naye kumuongoza katika mambo yake. Moja, mbili, inawezekana kuna mambo ya kishirikina yamefanywa ya kumfanya mwanaume huyu kwamba ni bwege, ni tutusa lisiyoelewa. Kwa hiyo akawa amefanywa sihir, uchawi, uchawi huko, na hayo wanayafanya wanawake na wanaume. Mwanaume akafanyiwa sihiri, akaendewa kwa waganga mpaka kiasi ambacho mwanamume hajielewi, yupo tu kwa jina la mwanamume lakini hana rujula. Maana yake arrujula maanaha ashajaa katika lugha ya Kiarabu, ule ushujaa. Kwa hiyo ushujaa unakuwa umepotea. Tayib, kauli ya mwanachuoni mwingine kuhusiana na mwanamume majukumu yake ni yapi katika ndoa yake, kauli ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma aliyepokea Ali ibn Abi Talha kutoka kwa Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas alipoisoma aya hii, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndiyo viongozi, ndiyo wasimamizi juu ya kuwasimamia wanawake, yani umaraa, anakusudia wanaume ndiyo watawala, ndiyo maamiri. Wanaume ndiyo maamiri katika nyumba zao, hakuna amiri mwingine atakayekuja hapo ndani. Kwa maana mwanamke huyu anatakiwa amsikilize mumewe anachokisema na amtii, kama anavyosikiliza raia kumsikiliza rais au mfalme, atii kama anavyotiiwa rais wa dola. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa amtii mumewe kwamba ni rais wake. Haina maana ni kumnyanyasa au kumnyongesha, la. Allah jalla waala ndiye aliyeumba jinsia ya kiume na Allah ndiye aliyeumba jinsia ya kike, na anajua udhaifu wa kila mmoja baina ya hizi jinsia mbili. Kwa hiyo Ibn Abbas anasema radhiallahu ta'ala anhu, anasema hivi, Allah aliposema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, yani umara, wanamume hawa ndio viongozi kwa wanawake. Kwa hiyo akiwa wanaume viongozi, mwanamke inampasa nini? Alaiha an tuti'ahu fima amaraha bihi, ni lazima mwanamke amtii mumewe kwa kile ambacho mwanamke huyo ameamrishwa na mumewe. Min ta'atihi, kutokana na kumtii mumewe. Kumtii kuna kuwaje? Wa ta'atu an takuna muhsinatan li ahlihi, twaa yake mwanamke anatakiwa amheshimu mumewe kwa kuifanya vizuri ile familia ya mumewe, awe anaiheshimu, anaiweka katika mandhari iliyokuwa salama, na si kuingiza maneno ya kuchombeza chombeza. Mama anawachombeza chombeza maneno wanawe kwa ajili ya kumchukia baba, eti tu huyu mama alikosana na mumewe kwa jambo fulani, kwa hiyo akawa zile chuki anazingiza mpaka kwa watoto. Si sawa sawa, atakuwa anapata dhambi kwa sababu anapandikiza jambo ambalo si sawa. Lakini pia Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu anasema hafidhatan limalihi, mwanamke huyu awe ndiyo mlinzi wa kuitunza mali ya mumewe. Wanaume ni watu wa kutoka bwana, kwa hiyo anachokibakisha nyumbani kilindwe kama kilivyokuwa, na matumizi yatekelezwe kama vile mume alivyoamrisha. Kwa hiyo huyu anaichunga mali ya mume aliyoiacha, kwa sababu mali aliyoiacha mume ndani, endapo atafariki mume huyo, ndio mali ya watoto na yeye mke, kwa atakiwa madhubuti. Kadhalik katika tabi'un wakitafsiri aya hii kama vile Muqatil na As-Suddi na al-dhahak. Kadhalika kala Shaabi katika aya hii kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake, wasema kusudia ni mahari as-sadaq au sidaq, ile mahari alladhi a'taha, ambayo mwanamume huyu aliitoa kumpa mke, ndio kiwama yake iko pale. Al-Imam Shawkani rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake kuhusiana na aya hii, yeye anasema maana ya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa wal-muradu annahum yaqumuna bidh-dhabi 'anhunna, maana yake na makusudio yake kwamba wanaume wanasimama kwa kuwatetea wanawake. Mwanaume mwenye akili timamu, mwenye sifa ya udume, ni lazima mkewe hapendi achezewe chezewe ovyo ovyo. Atamtetea kwa hali na mali, na atamnusuru kwa hali na mali, malan wa jamalan wa hala, vyote vikubwa mwanamume atamtetea mkewe. Lakini si kumtetea mke tu, mpaka familia yake ya watoto wa kike aliyokuwa nao ndani pia atakuwa anawanusuru na kuwatetea. Muda wa kuwa analifanya yeye mwanaume, utetezi wake ni wa haki. Haya ni maneno ya nani? Al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala. Na akatoa angalizo. Qur'ani imetelemka kwa lugha ya Kiarabu, kwa kila tamko inakuwa lina maana yake, na kila tamko linapozidi jengo na maana huzidi. Akasema Allah jalla wa ala amesema ar-rijalu qawwamun, ar-rijalu qawwamun, kwa tashdidi ya wao, kwa uzito kabisa. Akasema akiwa na maana ya kwamba liyadulla ala aswalatihim fi hadha al-amr wa jaa bi sighati mubalagha qawluhu qawwamun liyadulla ala asalatihim fi hadha al-amr. Allah amesema qawwamun ili julishe na kufahamisha ile asili ya mwanamume ni nani. Asili ya mwanamume huongoza, asili ya mwanamume hukitunza kitu, kukihifadhi kitu, kusimamia sawa sawa, kufanya mambo kwa uadilifu, kwa sababu al-qiwama lughatan al-i'tidal, kukasa. Kwa hiyo ukamlengesha ahali yako, ukamlengesha mke njia iliyokuwa sawa, akawa yuko katika mstari kabisa ulionyooka, uliokuwa madhubuti, hata tereke na watoto watafuata. Lakini mama ikiwa amepinda, basi na watoto watapinda, kwa sababu mara nyingi mama ndio wanakuwa na watoto wake. Na hili alipingiki katika akili, kwa sababu kaifa yastaqimu dhillu wal'udu a'waj, vipi kivuli kitanyooka sawa sawa ule mti hali yako umefanyaje, umepinda. Kwa hiyo mti ukipinda na kivuli nacho kitapinda, mti ukinyoka na kivuli pia kitanyoka. Yakulu Sheikh Al-Allama Abdurrahman Saadi rahimahullah ta'ala kuhusiana na aya hii, anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa ay qawwamuna 'alayhinna bi'ilzamihinna bihuquqillahi ta'ala. Allah aliposema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume ni wasimamizi, wanaume ni viongozi, wanaume ni watawala wa kuweza kuwaongoza wanawake, anakusudia, anasema Sheikh Saadi rahimahullah ta'ala, asema kwamba maana yake qawwamuna 'alayhinna ni mwenye kuwasimamia wao na kuwaongoza, biilzamihinna kwa kuwalazimisha, bihuquqi llahi ta'ala kuwalazimisha watekeleze haki za Allah. Hapa kila mmoja inabidi aweke nukta kwamba wewe una familia, haki za Allah subhanahu wa ta'ala ziko nyingi. Je, familia yako ama ahali yako ushajaribu japo siku moja kutoa agizo na amri ya kutekeleza jambo fulani? Bali wengine ndio wanaamrishwa na wake zao. Sasa mtii Allah, swali, fanya hivi. Mke ndio anakuwa na tiwama kuliko mwanaume. Mwanamke anamuongoza mwanaume katika mambo ya dini, si swali sunna. Yaani vitu vingi vinatajwa, haya yote ni kwa mwanamume ndio yatoe kumwelekeza mwanamke, awaamshe familia zake usiku, awanafanya ibada na sali, awahimize kufunga sunna mchana, yote yanafanywa na mwanamume. Tayyib, wa Sheikh Saadi rahimahullah ta'ala anasema awalazimishe kutekeleza haki za Allah, min almuhafadhati ala faraidihi, katika kuzitunza na kuzihifadhi, kuzitekeleza faradhi alizo zifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa faradhi as-sala, miongoni mwa faradhi as-sala, lakini kabla ya hapo kuna at-tauhid ambacho kinyume chake ni ashirk. Mwanamume anatakiwa mwanamke wake ama mkewe amnyoshe sawa sawa, aijue dini ya Allah jalla wa ala, na ajue ni lipi lengo la kutumwa nabii kuja hapa duniani. Lengo lao ni nini? Lengo lao ni moja tu, nao ni at-tauhid. Wampokeshe Allah kwa majina yake na sifa zake. Tumeshafanya hivyo. Amuamrishe ama amkataze ahali yake na yeye mwenyewe na watoto wake katika swala zima la ashirku billah, kumshirikisha Allah. Yote yapige vita ndani ya nyumba yake. Kusipatikane kitu kinachoitwa ashirk. Kusipatikane, patikane kitu kinachoitwa at-tauhid. Na ndio heshima yako ya familia itapatikana. Ikiwa tauhidi hamna, basi uwe usubiri kunyanyaswa na hawa watoto uliowazaa. Watakupiga, watakukana, watakubeza, kwani hawana takwa. Hawana wanayemuogopa. Lau kama ungeliwatangulizia Allah subhanahu wa ta'ala mwanzoni kabisa watoto hawa wadogo na huyu ahali yako, ukaona wapandikiza imani kwamba kuna Allah na ameandaa moto na pepo, na atakayefanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha mahala pake ni motoni, atakayefanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha mahala pake ni peponi. Unawafundisha woga wa kuogopa adhabu, lakini unawapa matumaini ya kupata malipo ya yale utakayowaambia. Namalizia, nimalizie na kauli ya al-Allama Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Sheikh Ibn Baz ana maneno lakini hayako mbali na hawa wanawatuoni ambao wametangulia. Anasema Ibn Baz, wa ma'lumun anna alladhi ja'ala ar-rijala qawwamina 'ala an-nisa'i huwa Allah. Na inajulikana kwamba kilichomfanya, kilichowafanya wanaume ndio wao wasimamizi kuwasimamia wanawake na kuwaongoza, hakuna mwingine, ni Allah, si mwanadamu aliyesema haya, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jalla fi qawlihi ta'ala fi surati an-nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Sasa swali, kwa nini hao wanaume wamekuwa ni viongozi, kwa nini wanawake wasiwe ni viongozi wa kuwaongoza waume zao? Allah akajibu kutuweka wazi kwa nini hawa walifadhilishwa wanaume, na haya wanatakiwa wanawake pia wayatambue. Kwa nini mwanamume amekuwa ni msimamizi na mwanamume pia ajitambue? Allah jalla wa ala katika aya hiyo hiyo anaendelea anasema, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din, kwa kile ambacho Allah jalla wa ala amewafadhilisha baadhi yao dhidi ya baadhi nyingine. Hapo kuna wanaume hapo, lakini pia dhamiri pia kuna inaenda kwa wanawake kama wanavyosema wana watu huni. Kwa hiyo bima fadhala Allahu ba'dahum ala ba'd, ni kwa sababu ya vile ambavyo Allah amewafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine. Hiyo tafsiri ya kwanza, kitakuifanya maana kwa maana ya ambacho au ambavyo mausul, au ukitaka kuifanya kwa maana ya masdariya kwamba ni kwa sababu ya kufadhilisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kwa sababu ya vile kule kujitolea kwao katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku katika mali. Kwa hiyo tafsiri iliyopatikana hapa kwamba mwanamume amekuwa yeye ni al-qayyim kwa mwanamke, moja katika sababu ni kwamba mwanamume amefadhilishwa vitu vingi sana. Miongoni mwa vitu aliyofadhilishwa mwanamume kwa akili yake, akili yake hailingani na akili ya mwanamke, nguvu zake hazilingani na nguvu za mwanamke, lakini hata utafutaji wa mali na kipato haulingani na utafutaji wa mwanamke, na mambo mengi mengi mengi mengi wanaochona na yazungumza kadhalika, na kwa vile ambavyo wanavyojitolea katika mali zao. Katika watu ambao wanapenda kutoa ni wanaume, si wanawake. Wanawake mara nyingi mali zao wanazibana. Huo ndio ukweli wa mama. Hawajitolei kwa asilimia nyingi, hasa kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kana kwamba jambo la kutoa kwenye dini linamhusu mwanamume. Ndio maana mara nyingine inapita maneno makali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwahimiza wanawake katika msala al-Eid wajitolee. Hamasa hii ikawapelekea paka watu wavue vipuri vyao, yani ni zaa. Lakini mwanamume ndio atakuta kafadhilishwa kwa mambo mengi sana, kwa sababu yeye ndio mwenye kuweza kuliingia kila jambo la kisheria na kulitekeleza. Hata katika mambo ya kiibada mwanamume nyakati zake nyingi anaruhusiwa kufanya ibada, lakini kuna baadhi ya nyakati mwanamke haruhusiwi, ni haram kufanya ibada. Na kuna baadhi ya ibada hata zikimpita kwa sababu ya jambo fulani liliyomtokea hata zilipa kutokana na ule ugumu wake. Mwanaume yako wapi? Kwa hiyo haya ni machache. Utakusema tu ndugu yangu, nikihusia nafsi yangu kadhalika nikihusia ndugu yangu na Waislamu kwa ujumla. Haya ni baadhi ya maneno ya akwali za wanawachuoni kwamba tujitambue. Tujitambue, tuna kiwama sisi, na hii ni amana. Ile jambo ambalo tutafanya hivi sasa hivi itakuwa ni amana. Allah jalla wa ala atakuja kutuuliza, kwa sababu hii pia ni katika neema. Na Allah anasema thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im. Hii neema tusimamie vizuri. Tusimamie vizuri. Lakini pia unaimuoa, jua kwamba ni mwanamke, udhaifu upo, ubinadamu upo. Watu wengi wanashindwa kujuana kwamba sisi ni wanadamu, wanamuona mke kama vile maasuma, kahifadhiwa, kakingwa na makosa. Kwa hiyo akilifanya kosa kalifanya makusudi, si sawa. Kama ninavyofanya mimi kosa, basi na mke anaweza akafanya kosa kama mimi. Cha msingi ni kuangalia kosa lenyewe daraja yake ni ipi, na kuchukua hukumu na hatua za kisheria uzichukue ni zipi. Na haya yanahitaji ilmu wa basira. Kadhalika usisahau ahali yako au ahali zetu kuwaamrisha katika mambo mazima ya ibada, hasa ibada ya tauhid na ibada ya sala. Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mwisho wa uhai wake anahimiza jambo la sala, na wanawachuoni wana maneno mazito kwa mtu ambaye atakayeacha sala, bali wanasema kwamba ndoa pia itakatika, itakatishwa na sala tu. Kiwa mume anaswali, mke hasali, ndoa hakuna, wakiendelea wanazini. Kwa hiyo Allah tuhifadhi sote kwa ujumla, azihifadhi familia zetu, kadhalika azihifadhi ndoa zetu, kadhalika tumuomba Allah tabaraka wa taala atusamehe kwa makosa yetu ambayo tuliyoyafanya na tunayoyafanya na ambayo tutakayoyafanya. Mwomba Allah tabaraka wa taala tukiadiriki, basi awe ni mwingi wa kutusamehe. Innahu jawadun karim. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.